Anh xuống đi đã xong mỗi ngày mi đã giảm. Từ nằm hỏi cho mỗi lần phí đã đam mạch phí cả giảm. Ở xa tất tâm một kết cả giảm. Úi kia tâm yêu ít ta nằm. Úi mù ta sống được tâm. Vì ra ghi chung hôm ai tí vật tâm. Lelkem, egy útvesztőben kósz el, a két tej megmérgez, rettentőbb a szónál. Hova tűnt a lelkesedés, gyerekként ott csillogott? Hol van az a szikra, mi éltetett, mi mozgatott? Így lesem, egy sakban maradt, elfeledett lelkemet. A nap, mikor élveztem minden egyes percemet. Bárcsak jönne egy sugallat, bárcsak jönne egy dallam. Érzéseimet végre valahogy meg kell, hogy halljam. Hányszor éreztem, hogy nem vérekszem. De nem hagytam, hogy a félelem megfékezzem. Összetettem a két kezem. Úgy kértem, jó Istenem, hogy mutasson utat, világítson, ha eltévedtem. Még bennem a világ. Hallgatom szkafander, szavak nélkül támogat. Összetépi ezt a szintelen mát. Mert minden megélt perc igazi színkavalkád. Éberen álmodom, ez nem mese ország. Ébredező új világ, napsugárban ázik. A megcsillanó hangjegyekben lelkem már szikrázik. Nem szürkének születtem, Dead Money mondta helyettem. Mámor volt a támasz, boldogság a válasz. Hányszor éreztem, hogy nem vérekszem. De nem hagytam, hogy a félelem megfékezzem. Összetettem a két kezem. Úgy kértem, jó Istenem, hogy mutasson utat, világítson, ha eltévedtem. Még bennem a világ. Hangjegy vagyok a dalban. Egy életet kaptam. Felálltam és nem feladtam. Mindig teljes szívből adtam. Sajnáltam magam eleget. Megtaláltam a hitemet. Megtanított a szeretet. Mi választunk szerepet. Hányszor éreztem, hogy nem vérekszem. De nem hagytam, hogy a félelem megfékezzem. Összetettem a két kezem. Úgy kértem, jó Istenem, hogy mutasson utat, világítson, ha eltévedtem. Hányszor éreztem, hogy nem vérekszem. De nem hagytam, hogy a félelem megfékezzem. Összetettem a két kezem. Úgy kértem, jó Istenem, hogy mutasson utat, világítson, ha eltévedtem. Még bennem a világ.